بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. قل أعوذ برب الفلق. Säg, jag tar skydd hos gryningens herre. من شر ما خلق. Mot ondskan i det som han har skapat. ومن شر غاسق إذا وقب. Och mot ondskan i natten, när den mörknar. ومن شر النفاثات في العقد. Och mot ondskan hos dem som blåser och spottar på knutarna. ومن شر حاسد إذا حسد. Och mot den avundsammes ondska, när han avundas.